Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve Selahattin Çolak arkadaşımız bu programın kaydını gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 7 Temmuz Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mehmet Burak Sayın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Bu hafta Nuray Hoca ile başlamış olduğumuz konunun 5. programını yapacağız. Hatırlatmak için belirteyim. Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu ile Nisan ayında yayınlanan İstanbul Deprem Gerçeği kitabındaki deprem ve binalarımız, deprem tehlikesi altında binalarımızın hasar riski, tasarım ve yapım sorunları başlıklı makalesi üzerine şimdiye kadar 4 ayrı program gerçekleştirdik. Sanıyorum bugün son olarak 5. programda bu makale üzerine yapmış olduğumuz programları tamamlamış olacağız. Bu makale 74 sayfa ve Kültür AŞ tarafından yayınlanan İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabının içinde. Bu kitaptaki makalelerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sitesinde online olarak yayınlanmasını önemli talep ediyoruz, rica ediyoruz. Evet, şimdi ben sözü hemen Muzaffer Tunca'ya ilk sorusunu sormak üzere bırakmak istiyorum. Evet Muzaffer. Teşekkür ederim. Günaydın bütün dinleyicilerimize. İyi günler. Ben Nuray Hocama şunu sormak istiyorum. Daha önceki yayınlarımızda tasarım konusunda yetkinlik üzerinde durmuştuk. Ve bu konuda değerli fikirlerini almıştık Nuray Hocamızın. Şimdi ise konu yapıma da geliyor. Çünkü tasarımdan sonra, tasarım denetiminden sonra bir de yapım, yani müteahhitlik aşaması var. Bu konuda büyük bir eksiklik var. Büyük sorunlar yaşanıyor Türkiye'de. İkili bir yapı var. Bir dünya çapında müteahhitler, bir de hiçbir şeyden anlamayan, kökeni belli olmayan müteahhitler var. Bu konuda kurumsallaşma nasıl sağlanır? O noktada Nuray Hocam'ın görüşlerini rica ediyorum. Evet, bir de bu konuda son kaldığımız bir nokta vardı. Danışman mühendislik. O konuda da kısa bir bilgi verip hemen müteahhitliğe geçebilirseniz hocam çok iyi olur. Ha, peki, danışman mühendislik aslında şöyle, şimdi Türkiye'de pek kullanılan bir şey değil. Ama daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi aslında bütün inşaat sürecini yani depreme dayanıklı bina sürecini düşünürsek genel olarak, işte geçen programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi bunun iki aşaması var. Bir tasarım ve tasarım denetimi, bir de yapım, yani inşaat ve inşaat denetimi olmak üzere. Bu iki aşamada da görev alan mühendisler, kimdir bunlar? Bir projeyi yapan mühendislerdir, projeyi denetleyen mühendislerdir, artı bir de yapım aşamasında inşaatı şantiyede denetleyen mühendislerdir. Bu üç mühendislik grubu aslında aynı işi yapıyorlar bir anlamda. Birbirine bağlıdır yaptıkları işler ve bunların yaptığı işlerin bir arada adlandırılmasını yapmak istersek buna danışman müteahhit mühendislik diyoruz. Yani müşavir mühendislik sistemi. Şimdi Batı ülkelerinde bu hizmetlerin iyice kurumsallaştığı ülkelerde bu hizmetleri yapan firmalar oluşur. Bu firmalar projeyi hem projeyi yaparlar, hem proje denetlerler, hem de yapım denetlerler. Çünkü bu üç aşama birbirinden ayrılmayan konulardır. Ve bunlarla ilgili mühendislik hizmetlerini yaparlar. Anlatabiliyor muyum? Geriye müteahhit kalır. Müteahhit işi yapmakla mükelleftir. İşin organizasyonunu yapar, mali tarafını halleder. Ama mühendislik kısmı devamlı olarak bu mühendis grubunun kontrolü altında olmak durumundadır. Türkiye'de bu manada komple bir sistemi oluşturmakta maalesef başarısız olduk. Yani bugün iyi projecilerimiz var ama bunlar sadece proje yapıyorlar. Sayıları çok az gerçi. Yani Türkiye ölçeğinde bakarsanız. Evet var. Yapı denetim şirketlerimiz var ama bunlar da projeden anlamıyorlar. Sadece yapı denetimi yani inşaat denetimiyle görevli sayıyorlar kendilerini. Bunun böyle olmaması lazım. Ama bu kolay değil bunu değiştirmek. Çünkü Türkiye'de belirli bir alışkanlık oldu. Bu böyle yürür gibi görünüyor. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi mesela bu söylediğim üç aşamadan yani proje yapımı, proje denetimi ve inşaat denetimi aşamalarından mühendislik hizmetleriyle ilgili ikincisini ihmal ediyoruz. Proje denetimi falan diye bir şey yok aslında pratikte. Yani bu çok çok önemli. Bunu geçen haftalarda konuştuğumuz için tekrar etmeye gerek görmüyorum. Ama bu işin yani bu müşavir mühendislik hizmetlerinin bir arada yürütülmesi ve bunu sağlamak üzere de genellikle mühendislerin ortak olarak bir arada oluşturdukları müşavir mühendislik firmalarının sayılarının artması lazım. Türkiye'de çok az bunlar. Yani şimdi Batı'da bu iş bayağı bir endüstri haline gelmiştir. Özellikle İngiltere'de yani bu mühendislik hizmetleri, bu mühendislik şirketleri, müşavirlik şirketleri aracılığıyla büyük bir endüstri haline gelmiş ve İngiltere'de büyük bir gelir kalemi haline, ulusal gelir kalemidir yani. Bütün dünyaya hizmet verir İngiliz müteahhitleri. Hocam, pardon, mühendisleri. Bu arada uluslararası kaynaklardan finanse edilen projelerde esasında bu tür hizmet alınıyor Türkiye'de. Evet, doğru. Niye biz ülke içerisinde bu uygulamayı yaygınlaştıramıyoruz? Bilmiyorum. Aslında bu alanda yurt dışında da büyük potansiyel var. Yani evet. Türk firmaları, Türk müteahhitlik firmaları yurt dışında büyük başarılara imza attılar ve atmaya devam ediyorlar ama aynı çizgideki başarıyı mühendislik firmalarında göremiyoruz. Birkaç firmamız proje yapıyor ama bu dediğim manada bir komple hizmet anlamında bir var, hiç yok değil. Tek tük firmalarımız var. Hani ama bunları neredeyse o kadar az ki sayısı isim isim neredeyse saymak mümkün. O kadar az sayıları. Halbuki bu iş basbayağı bir endüstri haline gelmiştir. Özellikle artık bu küreselleşme döneminde bütün dünyada iş yapan devasa mühendislik firmaları var. On binlerce mühendis çalışıyor her birinde. Aslında Bechtel gibi mesela çok büyük bir inşaat şirketi inşaat faaliyetlerini durdurup sadece müşavirlik yapıyor biliyorsun. Daha evet. İyi para kazanıyor. Evet. Yani Türkiye'de büyük kamu inşaatlarında da mesela bu tür hizmetler alınıyor diye biliyorum ben ama efendim bunların alınmasının nedeni aslında bu kamu işlerinin veya büyük yatırımların genellikle yabancı krediyle yapılıyor. Krediyle evet. Yapılınca bu dediğim sistem uluslararası bir sistem olduğu için bu tür hizmetlerin alınması zorunlu oluyor. Yani kredi yüzünden. Ya anlatabiliyor muyum? Yoksa Türkiye'de ne bileyim devlet kendi yatırımı sadece kendisinin finanse ettiği yatırımlarda bazen bu işleri bu şekilde yapıyor ama her zaman da yapmıyor. Bazı belediyeler de, büyükşehir belediyeleri de büyük işlerinde mesela metro gibi bu müşavirlik firmalarını kullanıyorlar. Evet. Muzaffer Bey bilir. 99 ama o firmalar çok az. Türkiye'de çok az. Yani metroda kullanıyorlar biliyorum ama o firmaların da yani yeterli olup olmadığı da tartışılabilir. Yani açıkçası. Tabii burada sebeplerden biri de şu. Yani Türkiye'de mühendislik hizmetleri önemsenmediği için ve gelişmediği için bu kurumsallaşma da olamıyor. Yani bunu bilmiyor, vatandaş da bilmiyor bunu, işveren de bilmiyor. Alışılmış bir sistem öylesine gidiyor. Yani biliyor muyum? Halbuki hakikaten Türkiye açısından da istikbale yönelik olarak mühendislerin iş alanlarını çok arttıracak muazzam bir alan bu. Ama hocam, müşterinin umursamazlığı da bunda önemli. Yani cahilliği kadar umursamazlığı da. Ya bir daire almaya kalkan vatandaş neye bakıyor? Ya bu tip şeylere bakamıyor ki. Bütün ömrümüz bu tip tartışmalarla geçti. Çok iyi biliyorum. Durumda düzeltilmiş katiyen değil. Haklısınız. Bütün olaylar birbirine bağlı. Yani işte bu, evet. Bu kitapta onları bir bütün olarak, bir bütünlüklü bir biçimde ele almaya çalıştım. Ama konu hakikaten çok önemli ve evet. Hakikaten bunun çok daha geniş çevrelerde tartışılması, geliştirilmesi lazım. Fakat bu konuda maalesef çok geriyiz. Evet, buradan hemen müteahhitlik hizmetlerine geçelim mi hocam? Hay. Evet. Şimdi Muzaffer Bey'in sorusuna da cevap verebilirim. İsterseniz şöyle bir giriş yapayım. Şimdi Türkiye'de müteahhit deyince neyi anlıyoruz? Yani bu iş aslında Türkiye'de devlete iş yapan müteahhitler dışında resmi olarak çok yakın bir zamana kadar, şimdi anlatacağım, sadece bir ticari faaliyet olarak belgelendirilen, öyle telakki edilen bir hizmet olarak ele alındı. Müteahhitlik hizmetinin hiçbir zaman müteahhitliğin gerektirdiği teknik, mesleki, idari ve mali tanımını yapan bir düzenleme yok Türkiye'de. Olmadı. Şimdi son zamanlarda bir takım çabalar var ama bunlar çok çok yeni çabalar. Hayret verici bir biçim. Böyle olduğu için de, yani bu işin bir ticari faaliyet olarak görülmesinden neden dolayı, bildik bileli bir inşaat mühendisliği, biraz sermayesi, biraz da cesareti olan herkesin rahatlıkla yapabileceği cazip bir meslek haline geldi ve böyle devam ediyor. Kitapta da yazdım, bu anlamda bu ülke bir müteahhitler cennetidir denilebilir. Hakikaten yani burada, çünkü bir şey bilmenize, bir uzmanlık, bir mesleki, idari, teknik, mali hatta bir şey ihtiyacınız yok. Nasıl oldu Türkiye'de? Şimdi yavaş yavaş biraz son zamanlarda bazı gelişmeler, değişmeler olmakla beraber. Şimdi özellikle, yani mesela hep konuşuyoruz değil mi, İstanbul için 2000 yıl ve Türkiye için aslında 2000 öncesi bütün binaların ne kadar riskli olduğunu. Şimdi özellikle o dönemi düşünelim. Yani 2000 öncesini düşünelim. Yani son 50 yılda mesela, yani pardon, ondan önceki 50 yılda, 50 ile 60 ile 2000 arasında nasıl sistem yürüdü kentleşme sürecinde? Bu süreçte inşaat mühendisleri özellikle büyük kentlerde konut binalarının yapım hizmetini üstlendi ama aynı zamanda bu adamlar, bu müteahhit dediğimiz kişiler binaların yatırımcısı da ve büyük ölçüde arsa rantını değerlendirerek bu işi yaptılar. Biz bunlara yapsatçı adını verdik. Bu kendine özgü bir müteahhitlik sistemiydi. Ve arsa karşılığı genellikle çalışıldığı için mali bakımdan da fazla güçlü olmayı gerektirmeyen ve işte bu nedenle işi bilsin bilmesin bir takım kişi ve firmaların rahatça girip at oynatabildiği ve hakim olabildiği bir piyasaya dönüştü bu iş. Şimdi yani şu anda son özellikle 15-20 yıl içinde büyük firmalar bu işin içine girdiler. O da bir takım gelişmelerle oldu tabii. Ülkenin gelişmesi dışında işte ipotek sisteminin yaygınlaşması, kredi sisteminin yaygınlaşması ve tabii talebin büyük ölçüde büyük şehirlerde gelişmesi dolayısıyla büyük firmalar da bu işin içine girdiler. Hakikaten kurumsallaşmış büyük firmalarımız var. Onların bir kısmı bu alanda da çalıştılar ve çalışıyorlar. Onları tabii bu konuşmamızın dışında mütalaa etmem lazım. Ama bunların sayısı fevkalade az. Fevkalade az. Onun için ve büyük ölçüde bunlar büyük şehirlerde çalışıyorlar, gelişmiş şehirlerde. Türkiye ölçeğinde bugün bir istatistik yapılsa, bina stokunun ne kadarı bu gerçekten adına müteahhit diyebileceğimiz firmalar tarafından yapılıyor, ne kadarı sözünü ettiğim adına yine müteahhit dediğimiz ama işte herkesin rahatça içine girdiği firmalar tarafından mı yapılıyor? Bu oranı tam bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, Türkiye'deki yapı stokunun yaklaşık %95'i özel sektöre iş yapan müteahhitlerce inşa ediliyor. Yani şimdi ilginç olan şey, başta da söylediğim gibi, yakın zamana kadar bu müteahhitler kimdir, neyin nesidir, ne kadardır, sayıları kaçtır? Hiçbir fikrimiz yoktu ve garip ama gerçek. Ocak 2012'de, yani 909 yıl önce ilk defa devletin aklına geldi. Ya şu müteahhitlerin kim olduğunu bir anlayalım, onlara bir yetki belgesi verelim dediler ve yetki belgesi numarası alma zorunluluğu getirildi. Fakat çok ilginç tabii. Müteahhitliğin yetki belgesi verilme durumuna gelindi ama müteahhitliğin bu aşamada teknik tanımı yapılmadı. Ve numara alacak, yani yetki belgesi alacak kişilerin de kayıtlarında ticaret odasında üyelik dışında başka bir nitelik aranmadı. Yani bunlar gerçekten hakikaten işini bilen, işin tekniğini bilen adamlar mıdır, müteahhitler midir? O devletin gözünde o bir sır, bilinmiyor. Devletin gözünde müteahhit hala bir tüccar. Ya bu sistemle bakın, 2012'de başladı ancak bunu sayılarını öğrendik şimdi. O da resmi inşaatlarda zannediyorum yani. Hayır. Yapsat'ta yok. Yapsat dahil değil buna. Ben öyle bilmiyorum. Yok, evet. Resmi inşaat değil. Hepsi. Yani böyle bir yetki numarası, bakın şimdi rakam, çarpıcı bir rakam vereceğim. Yani ben bunu bakanlıktan öğrendim ve şaşırdım da. 2019 yılına kadar yetki belgesi numarası verilen kişi sayısı veya müteahhit sayısı 450 bin. Düşünebiliyor musunuz? Ama bunların dediğim gibi yani ticaret odasında kayıt dışında başka bir nitelikleri var mı yok mu belli değil. Ama ne oluyor? Henüz 2 yıl önce, hatta 2 yıldan beri daha kısa bir süre önce, Aralık 2019'da nihayet bir yönetmelik yürürlüğe sokuyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik. Ve ilk defa bu yönetmelikle özel sektörde çalışacak müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklere sahip olması koşulu getiriliyor. Ve bu kriterlere göre müteahhitler 15 grup halinde sınıflandırılıyor. Ve bunların yapabilecekleri işler de yeterlilikleriyle uyumlu olarak yönetmelikte ayrıntılı şekilde tanımlanıyor. Ve yine benim bakanlıktan aldığım bilgiye göre Ekim 2020 itibariyle yaklaşık olarak 65 bin müteahhit bu şekilde bu yönetmeliğe göre bakanlığa başvurarak sınıflandırmaya dahil oluyor. Ama ilginç olan nokta, bunların %75'i en alt sınıfta. Yani hemen hemen hiçbir iş deneyimi olmayan müteahhitler sınıfında yer alıyor. Demek ki yani biraz tecrübesi olan müteahhit sayısı 20 bin civarında. Hatta daha az. Düşünün, 450 bin kişi de kendisini müteahhit diye tanımlamıştı 2012'de ve bu insanlar da cayır cayır inşaat yapıyorlar. Yani şimdi bir müteahhitlik federasyonu diye bir İzmir milletvekili var, Necip Nasır. O federasyon kurdu. Ama burada galiba müteahhitliğin ayrı örgütlenmesini ticaret ve sanayi odaları, yani bu müteahhitlerin bağlı olduğu ticaret ve sanayi odaları da önlüyor biraz da. Tabii tabii, çünkü onların onlar kesinlikle onlar önlüyorlar. Ya bugüne kadar da 2019'a da kadar onlar önledi. Çünkü Türkiye'de sayı muazzam, biraz önce ifade ettim. Ticaret odalarının gücü, yani üye sayısı gücü büyük ölçüde müteahhitlerden geliyor. Evet. Yani hele bazı yerel şeylerde bunlar hakim şeye, yani en hakim grup müteahhitler oluyor. Onun için kesinlikle müteahhitlerin bu biraz önce söylediğim manada sınıflandırılmasına, sertifikasyonuna karşı çıkıyorlar. Çıktılar bugüne kadar. Ve şimdi tabii 1,5 yıl, 2 yıl önce yürürlüğe giren bu sistemin nasıl çalıştığını da bilmiyoruz henüz. Yani aslında hakikaten bu iyi, doğru bir adım nihayet, ama bakın düşünün. Yani 99 depremlerinden ancak 20 yıl sonra böyle bir şey yapmak aklınıza geliyor. Yani Türkiye'de tabii bu aklına bir sürü insanların gelmesine rağmen Muzaffer, senin söylediğin gibi bu bir takım engellemeler yüzünden de gerçekleşmedi. Bu da biliniyor. Ama bu sistem acaba oturdu mu? Sağlıklı bir şekilde yürüyor mu? Vallahi bunları bilmiyoruz. Yok maalesef, şöyle sorunlarla karşılaşılıyor. Özellikle resmi inşaatlarda çok çabuk kılık değiştiriyorlar diyeyim. Yani bu durum işlerin iyileşmesini engelliyor. Mesela bir inşaatta kötü puan alıyor, hemen şirketi kapatıyor, başka bir şirket kuruyor oğluna. Devam ediyor aynı kişi. Dolayısıyla bu denetimsiz olduğu için sizin söylediğiniz belgeleme sistemi çalışmıyor ve kötülük, denetimsizlik devam ediyor. Aslında bunun tabii, yani mühendislik alanında da aynı şey var. Bu tür sistemlerin, müteahhitlerin kendileri tarafından meslek birlikleri olarak kurulup kendi kendilerinin otokontrolünü ve kendi kendilerinin gelişmesini sağlaması lazım. Batı'da bu işler böyle yapılır. Yani meslek kuruluşları, meslek örgütleri kendi mesleklerinin kalitesini yücelten, hatta çok titiz bir biçimde, çoğu yerde çok kıskanç bir biçimde hakikaten bunu, kaliteyi koruyan kurumlar ola gelmişlerdir ve böylece hem saygınlıklarını korurlar, hem de kendilerini daha çok geliştirirler, daha çok iş yaparlar, daha büyük işler yaparlar vesaire. Yani bu meslek birlikleri Türkiye'de belli alanlarda var. Özellikle üreticiler bu işi yapıyorlar. Mesela hani daha önce de konuştuk, Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye Prefabrik Birliği. Bunlar hakikaten Türkiye'de bu alanda, konuştuğumuz alanda çok başarılı meslek birlikleri. Her iki, sözünü ettiğim her iki birlikte Türkiye'de kalitenin yükselmesine, devamlı olarak yükselmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Yani bunlar olmasaydı herhalde çok daha zor durumda olurduk. Yani o bakımdan... Bu noktada kamuoyunun bilinçli olmamasının da bir olumsuz etkisi var tabii. Yani baktığımız zaman işte bu meslek birlikleri gerçekten çok iyi, olumlu faaliyetler yapıyorlar ama bunu bu müteahhidi şey yapan, kullanacak olan mesela ne bileyim işveren diyeyim, bu konuda bir şey yapmıyor, talepte bulunmuyor. Yani sen şu birlik üyesi misin, sen şu şeye dahil mi, mesleki örgütü dahil misin, bu anlamda da o zaman bazı kurumlar, kuruluşlar bu üyelikleri hiç gerekli görmüyor, olmuyor ve kendi bildikleri gibi herhangi bir denetime tabi olmadan devam ediyorlar. Yani bir sürü, geçen topla şeyde de konuştuk, yayında da konuştuk. Hazır betoncul var mesela, hiç bu şeye üye değil. Mesleki kuruluşlara üye değil. Aynı şekilde başka, yani müteahhitler bir de söz konusu olsa, eğer bir zorlayıcı bir yapı oluşturulmazsa bence aynı sorun devam edecek. Yani o etrafta bu kentsel dönüşüm sırasında İstanbul'da gördüğümüz, işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelip İstanbul'da müteahhitliğe başlayan bir sürü insan vardı ve çoğu inşaatlar yarım kaldı. Bir sürü insan da mağdur oldu. Eğer bir şekilde mesleki şeylerin, yapıların, birliklerin veyahut da benzeri oluşumların bir hani zorunluluk haline getirilmesi ve oralara üyeliğin bir zorunluluk haline getirilmesi mümkün olmazsa bence gene bir kaçış yolu olacak. Evet. Bir de Türkiye Müteahhitler Birliği var biliyorsun. Türkiye Müteahhitler Birliği var. O da özellikle dış yatırımlarda bu müteahhitlik grubu oldukça etkin. Onlar büyük firmalar. Onlar hakikaten kendi alanlarında iyi çalışmalar da yapıyorlar. Yani dediğim gibi etkin ama bizim konuştuğumuz o değil. Onlar bu yapı konut inşaatı alanına işte kısmen girdiler. Bir kısmı girdi. Bence onları saymamak lazım. Hala Türkiye'de konut inşaatı bu sözünü ettiğimiz sakat sistem tarafından yürütülüyor. Büyük ölçüde. Çok büyük ölçüde. Türkiye ölçeğinde bakarsanız. Yavaş yavaş bunun hani iyileşmesi doğrultusunda gelişmeler oluyor ama yani hala daha bir yere gelmiş değiliz. Elvan'ın söylediği yani bu halkın talep etmemesi vesaire, tabii bu genel konumuz, yani halktaki talep eksikliği, kalite eksikliği, kalite talebi eksikliği en büyük şey. Ama bu burada tabii basına ve medyaya da büyük iş düşüyor. Medya bu konuda bırakın aydınlatıcı çalışmaları yapmayı, tamamen tersi bir yaklaşımın içinde. Şu, bu kitapta benim neredeyse böyle kalıp olarak tekrarladığım paragraf var. Burada da hatta şimdi bakıyorum, bu bölümde de bu konuları tartıştıktan sonra şöyle demişim, lütfen izin verirseniz okuyayım. O fay bu fay, iyi zemin kötü zemin tartışmalarından kurtulabilirsek, bundan böyle depremlerden sonra televizyon ekranlarında konunun uzmanları belki biraz da bu konuları tartışabilirler. Evet. Bu konuyu isterseniz burada... Hocam, 2019'dan sonra ne oldu? Onu da bir hatırlatır mısınız tekrar? İşte onu ben de bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Evet. Yani bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra... nasıl bir gelişmeler oldu? Çok kısa bir süre, dolayısıyla bir sonuç alınabildiğini sanmıyorum. Zaten tamam. Hocam, Batı'da bu tip şeylerin ciddi parasal etkileri var. Evet. Yani işini iyi yapmayan veya işte o meslek kuruluşunun denetimini yerine getirmeyen müteahhidin ciddi parasal yükümlülükler altına gireceği biliniyor. Mahkemeler de böyle hareket ediyor. Hukuk da böyle hareket ediyor. Bu önemli bir faktör olabilir. Efendim, genel olarak Türkiye'de zaten hukukumuz bizim tüketicinin menfaatini koruma konusunda her alanda çok yetersiz. Yani bu alan zaten bilinmiyor. Kalitenin tanımı yapılmadığı için, kalite olgusu yerleşmediği için inşaatta. Dolayısıyla yani neyi koruyacaksınız, o bile belli değil. Evet, vatandaş da bilmiyor, devlet de bilmiyor. Yani çok çok eksiğimiz var bu konularda. Evet, doğru. Bu deprem konusu dolayısıyla bunları tartışıyoruz ve eksiklerimizin ne kadar devasa olduğunu görüyoruz maalesef. Evet, hocam çok teşekkürler. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Biliyorsunuz Ermeni Duduk Sanat Sanatçısı Civan Gasparyan'ı kaybettik. 92 yaşında hayata veda etti. Onun Erkan Oğur'la birlikte Kalan Müzik'ten çıkan Fuat albümünde Myring ana parçası var. Onu dinleyeceğiz. Uzun bir parça, kendisini anıyoruz ve şimdi müziği dinleyeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Biraz önce Civan Gasparyan'dan Myring ana parçasını dinledik. Erkan Oğur'la birlikteydiler ve hem seslendirdi Civan Gasparyan hem de Duduk çaldı. Evet. Şimdi Nuray Hocam, bu sizin makalenizin önemli birkaç bölümü daha var. Fakat bu bölümler işte mevcut tekil binalar için yapısal hasar riski değerlendirme ve azaltma çalışmaları. Bugüne kadarki çalışmaları özetlemişsiniz. Keza İstanbul'da mevcut deprem riskinin kent düzeyinde değerlendirilmesi çalışmaları ve İstanbul'da yapısal deprem riskinin kent düzeyinde azaltılması çalışmaları. Bunlara programlarımızda değindiğimiz için bunları geçiyoruz. Son sözleriniz var. Son sözlerinizi de sonra alacağım. Biliyorsunuz bu hafta başında İstanbul Yenileniyor lansmanı gerçekleştirildi Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından. Bu istanbulyenileniyor.com adresinde de oldukça detaylı bilgiler var. Yani bunun işte aşamalarının ne olduğu ayrı ayrı aktarılmış vaziyette ve İstanbul Yenileniyor hakkında sıkça sorulan sorulara da yer verilmiş. Evet Argun, senden rica edebilir miyiz? Nedir bu İstanbul Yenileniyor lansmanıyla açıklanan yeni çalışma? Efendim, şimdi ben de Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını ve Ali Kurt'un, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un konuşmasını okudum. Bu arkadaşlarımız deprem karşısında İstanbul'u hazır hale getirmek için bir ciddi hamle gibi hazırlanmışlar, sundular bunu. Dediler ki biz şimdi üç kuruluşu bir araya getirdik. İşte Kiptaş var, diğerleri de neydi? Kiptaş, İmar AŞ ve İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ. Bunların nezaretinde şeffaf bir uygulamaya giriyoruz. Bununla ilgili de bir web sitesi var. Buraya başvurmak gerekecek. Nasıl başvurulacak? Binasının 99'dan önce yapıldığını düşünen mülk sahipleri mülkiyet plan, yani imar durumu ve satış rakamları ile ilgili bilgileri bir föyle vatandaşa ulaştıracaklar. Bu üç kuruluş tarafından yapılacak başvurularda bunun ön şartlarından bir tanesi de 2/3 çoğunluğu sağlanmış olması. Şimdi bir hamle bu. Beklediğimiz, umduğumuz belki bir hamleydi. Şimdi bu hamlenin bütün detaylarına tam hakim olamadık diye düşünüyorum. Ama üzerinde çalışılacak ve geliştikçe adım atılacak tarafları var. Benim görebildiğim kadarıyla yani 99 öncesi yapılan binalar diyerek bir daraltma var bir kere. Onu görmek lazım. Mülkiyette bir sorun olmaması lazım. Mülkiyet sorunu olmaması lazım. Ve ifadede şu, aynı parselde birden fazla yapının olması lazım. Bu çok mantıklı gelmedi. Herhalde aynı parselde birden fazla gayrimenkul veya dairenin olması lazım diye algılıyorum ben. Onu da bir aydınlatırız zaman içinde. Bütün bu kriterlere uyma durumunda bize başvurun diyorlar. Adres verilmiş. Bu başvurunun öncesinde bu başvuruyla birlikte ve tabii bir de binanızın riskli olup olmadığını bilmiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız bir reçete çıkaracak bu üç kuruluşun oluşturduğu yönetim. Bu reçeteyle merkezinde insan olan, çevreye duyarlı, depreme dayanıklı ve en uygun maliyetle bir teklif yapacağız diyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla bu başvuruyu yapanların bina yenilemelerinde bir maliyet konusuna katkıda bulunması gerekecek. Bunun da formülü herhalde ifade edilecek. Yenileme bedeli üzerinden, çünkü vatandaş teklifi kabul ederse bir teklif yapacak bu kuruluşlar. Bu teklifi kabul ederse ve yenileme bedeli üzerinden 2/3 çoğunluğu da sağlarsa bu sistemle uzlaşarak tahliye, yıkım ve yapım süreçlerini başlatacağız. Kiptaş garantörlüğünde diye okudum. Bu şeffaf ve katılımcı bir düzen olacak ve tüm veriler kamuoyu ile paylaşılacak. Yani öteden beri arzu edilen hususlar var işin içinde. Nasıl yürüyecek, nasıl örgütlenecek, hangi hedefler var? İstanbul'da ne bileyim 50-60 bin binanın hemen yenilenmesi gerektiği bina, yani 50-60 bin çarpı kadar dairenin hemen yenilenmesi gerektiğini okumuştuk, daha önce not etmiştik. Yani bunu, buna başvuran arkadaşlarımızla lütfen bir dairem vardı, 3 daire alabilir miyim gibi maddi kaygılardan da uzak durmaları lazım. Sayın Belediye Başkanı diyor ki İstanbul'da şu anda 22 milyon nüfusa cevap verebilecek sayıda daire var. Yani nüfusu 16 milyonsa demek ki bir o kadar da 5-6 milyon kadar da bu müteahhitlik boş daire var veya müsait daire var demek istiyor. Bu nasıl şeffaf yürüyecek? Nasıl hesap verilebilir olacak? Kolay bir iş değil ama bir hamle görüyorum ben. Bu. Çalışma bu. İstanbul yenileniyor platformu. Evet. Evet. Nuray Hocam, siz inceleme fırsatı bulabildiniz mi acaba? Ben de bu kadarını öğrendim. Yani konuşmaları dinledim. Bu TİPTAŞ Genel Müdürü'nün konuşmasını da dinledim. Tabii ayrıntılar konusunda pek bilgimiz yok. Argun Bey'in dediği gibi bir çaba içine giriyorlar. Müsbet bir çaba gibi görünüyor ama benim merakımı cezbeden bir sürü konu var. Bir kere bu işi yani yapacakları sadece bir organizasyon mu? Yani vatandaş başvuracak, ona yol gösterecekler. Ondan sonra bir projesinin, yani yeni projenin hazırlanmasına yardımcı olacaklar veya katkıda bulunacaklar. Daha sonra bir müteahhit bulup mu devam edecekler? Yani ben ilk duyduğumda acaba şöyle bir şey mi dedim? Biliyorsunuz biz Avcılar Belediye Başkanı ile onların bu konuda oluşturmaya çalıştıkları da hatta hayata geçirdikleri sistem konusunda program yaptık. O programda aslında bu dediğim gibiydi. Yani belediye orada bir şirket kurmuş, Avcılar Belediyesi. İşte vatandaşın bilinçli bir biçimde bu işi nasıl yürütmesi gerekiyorsa o konuda yardımcı olarak, yani danışman gibi yardımcı olarak, işte kredi bulmasında yardım ederek ama müteahhit bulmasında yardım ederek, projesinde belki yardım ederek bunu düzenli bir biçimde yapılmasını sağlıyorlar. Acaba öyle bir şey mi dedim ama yani cümlelerin arasında çıkarabildiğim kadarıyla bundan biraz farklı da olabilir. Çünkü genel müdür dedi ki biz projeleri hatta mahal listelerini bile hazırlayacağız. Evet. Ondan sonra maliyet çıkaracağız. Peki herhalde bu takribi maliyet belki çıkarılabilir yani bugün. Kolay. Metrekare üzerinden bile bir maliyet çıkarmak mümkün. Sonrası nedir? Yani şimdi bu üç şirketten bahsediliyor. Bu grubun içinde üç belediye şirketi. Evet. Yani daha sonra yapımı bunlar mı üstlenecekler? Sanki öyle bir izledim, aldım. Hocam bunun cevabı sitede var. Şöyle, yıkılan binamı hangi firma inşa edecek sorusunun karşılığı olarak yıkılan binanız kat maliklerinin hisse oranı bazında %66'sı ile anlaşılması durumunda KİPTAŞ tarafından inşa edilecektir diyor. Ondan bir önceki soru ise şöyle, binamın yıkılıp yeniden yapım süreci ne zaman başlar sorusu. İstanbul Yenileniyor sisteminde başvuru ve teklif aşamalarını tamamlayan hak sahipleriyle talep etmeleri durumunda 3/2 çoğunluk sözleşme sürecinin yer aldığı uzlaşma aşamasına geçilir. Bu aşamada yapınıza ilişkin yıkım ve tahliye işlemleri gerçekleştirilerek yeni yapımı ve anahtar teslimi süreci yürütülür diyor Pardon Gürhan, yalnız şöyle de bir şey var. Adım adım süreci anlatırken senin söylediğin gibi uzlaşma süreci 7. adımda uzlaşmaya yönelik işte görüş alışverişi yapırken kesin proje çalışma devam eder diyor. 8. adım uzlaşma sağlanmış durumda sözleşmenin imzaması takip eden tahliye ve yıkım süreci başlar. 9. adım yapım ihalesi yapıldıktan sonra ön teklif formunda hesaplanan yenileme bedeli kesinleşir ve inşaat süreci başlar. Yani bir ihale var orada. İhale var. Evet. Kontrol edecek sanki Kiptaş bu işi. Yani denetleyecek. Aynen öyle. Kiptaş 50 bin bina yani işte ortalama belki en azından minimum 300 bin tane daire demek bu. Bunu kendi başına yapması mümkün değil. Yani bu böyle bir iki şirketin yapacağı iş değil. Dolayısıyla olsa olsa bir havuz oluşturup müteahhitlerden, müteahhitleri seçebilir kvalifikasyonlarına göre, yeterliliklerini şey yapar vesaire, onlara verir. Ama bir de bu işin tabii finansman tarafı var. Finansmanı kim sağlayacak? Herhalde müteahhit, yani eski usul yapsatçı falan değil. Burada bilmem böyle kat ilavesi falan söz konusu değil. Müteahhit sadece yaptığı hizmetin parasını alacak. O zaman para bir yerden gelecek, yani kredi gelecek. Kredi işini de yine bu oluşumun, yani belediyenin önderliğinde belki de uluslararası kaynaklara da başvurarak belki de, halledebileceğini düşündüm ben. Bu konularda ben ayrıntı okumadım. Yani daha doğrusu ben web sayfasına girmeye çalıştım. O sırada herkes saldırmıştı galiba. Tıkanmış. Evet. Onun için giremedim. Aynı sorunu ben de yaşadım hocam. Sorunu ben de yaşadım. Web sayfasına giriş çok zordu. Evet. Ama bir olumlu bir hamleye benzeyen tarafları herhalde var. Bütün bunun bitirmesi lazım. Tartıştığımız konuları herhalde düşünmüşlerdir gayet tabii. Bakın yani. Şöyle diyor, Kiptaş tarafından finansal avantaj sağlamak üzere bankalarla görüşmeler yapılır. Kefalet sağlanarak hak sahiplerinin mümkün olduğunca düşük faiz oranları üzerinden uzun vadeli ödeme planıyla borçlanması için çaba sarf edilir. Yani banka kredisi kullanımı şu anda gündemde. Evet. Tabii bu işin benim özellikle çok üstünde durduğum mühendislik hizmetleri, mimarlık mühendislik hizmetleri nasıl yapılacak? Kim yapacak? Nasıl yapılacak? O da müteahhitlikte olduğu gibi herhalde onu da Kiptaş veya belediyenin bu oluşumu bir havuz oluşturarak mimarlardan ve mühendislerden ama bunların da belli kalite standartlarını sağlamaktan emin olarak tecrübe herhalde o işleri onlara dağıtacak. Eğer bu sistem iyi kurulursa iyi bir şey olur. Çünkü yani hatta şu bakımdan da iyi olur. Ben İstanbul'da yeni inşaatlar için yapılan taşıyıcı sistem projelerinin, deprem projelerinin çoğunun yeterli olmadığını düşünüyorum bugün. Böylece hakikaten bir belli şartnameler de yazılarak kaliteli bir hizmet alınabilirse bu alanlarda çok hizmet eder yani. Hocam bu işte Kiptaş'a ve işte o İstanbul İmar AŞ'ye ve BİMTAŞ'a çok büyük sorumluluk düşecek. Çok yani büyük. Denetleme de yapsa, seçme de yapsa, o kriterleri koyup şeffaf bir şekilde uygulanmasını sağlamak açısından. Çünkü dediğiniz doğru, o projeler bir kere 99'dan önceki binalardan bahsediyoruz. Yani şu andaki yönetmeliklerle veya ona yakın şartlarla yapılmış olanlar değil, eski binalardan bahsediyoruz. İlk adımda onlara galiba hamle yapılacak. Herhalde burada, yeni baştan yıkılıp yeni baştan yapılacak. Burada güçlendirmeyi duymadım ben. Ben de güçlendirmeye ilişkin bir şey yenileme, yok hocam burada. Zaten adı yenileme diyorlar yani. Evet. Ve tamamıyla parsel bazı üzerinde kurulmuş bir sistem. Hani bir kentsel dönüşüm diye şey yaptığımız, hani üzerinde durduğumuz olay yok. Bu da hani teslim olmak mı bu bilmiyorum. Hani şey olarak şehircilik açısından. Ama bunu benim edindiğim, izledim zaten belediye uzun bir zamandır bu noktaya gelmişti kendi kendine. Hani o tarafıyla uğraşmak istemiyor tabii ki. Yani o manada şehircilik prensipleri de dikkate alınarak bölgesel planlama işi, bunu organize etmek pek çok sayıda hukuksal ve toplumsal sorunları da çözmek gerektireceği için. Evet hocam, şunu da söylüyor belediye başkanı. Bu konuda diyor bütün idarelerin birlikte çalışması lazım diyor. Evet. Yani ben yaptım, o yaptı, bu yapsın yok olmaz diyor. Gayet tabii. Ama, bu çözüm fikir olarak iyi gibi görünüyor. Yalnız evet, çok dikkat etmek lazım. Çünkü berbat bir hale de dönebilir. Yani tam bir fiyaskoya da dönebilir. İyi düşünmüşlerdir detayını herhalde. Ve zaman içinde de bu işi çok kontrollü götürmek lazım. Çünkü yozlaşabilir bu tür sistemlerin. Bir başladıktan sonra bir furya havasında yozlaşma şeyi de vardır. Evet. Vardır. Şöyle de bir şey var. Bu imar durumunda problem olan şeyler, parseller, o binalar, onlar nasıl olacak? Burada onunla ilgili herhangi bir şey sitede göremedim ben. Gelmeyin diyor. O tip planlara bize gelmeyin önce diyor. Önce mülkiyet sorunu falan olmayacak diyor. İmar durumu sorunu olmayacak. Mülkiyet sorunu tamam söylüyor da imar durumunu ben göremedim. Bir o. İkincisi yani şey, bütün İstanbul boyutunda bunu açmak yerine daha sınırlı bir pilot uygulamayla başlasalardı daha iyi olmaz mıydı? En azından yani belli bir süre, tamam acele etmemiz gerekiyor falan ama ilk başta bir uygulamayı bir görseler de daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Buna talep çok fazla olabilir ve talebin büyüklüğü karşısında boğulabilirler yani. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz önümüzdeki hafta hukukçu Merter Karagülle ile konuşacağız. Aslında biz programı, yani planladığımız programı bu Sarıyer Bahçeköy'de yıkılan binadaki konuları, hukuki sorunları konuşmak üzere Mert Bey'den rica ettik. Kendisi idari hukukçusudur ve önümüzdeki hafta sanıyorum bu konuya ilişkin, yani İstanbul yenileniyor konusuyla ilgili aklımıza gelen hukuki soruları da kendisine sorabilme imkanımız olacak. Şimdi Nuray Hocam, son iki dakika içinde sizin makalenizde belirtmiş olduğunuz son sözleri alabilir miyiz? Programımızı böyle kapatalım. Ayrıca önümüzdeki haftadan sonraki hafta, yani ne oluyor? Ayın 21'i oluyor. 21'i haftasında da belki Kiptaş Genel Müdürü veyahut da Kiptaş'tan sorumlu bir uzmanla bu konudaki sorunlarımızı konuşabilir ve tartışabiliriz. Evet hocam, buyurun, söz sizde. Evet, ben şimdi bu İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabındaki 4. bölümün en sonunda kısa bir paragraf halinde son sözlerimi ifade ettim. Şöyle diyorum, İstanbul'un deprem riski sorunu oldukça karmaşık, çok yönlü bir konudur. Ama şunu bilelim ki biz vatandaşlar deprem riskimizi bu denli arttıran unsurların neler olduğunu daha iyi öğrenip çözüm yolları konusunda bilinçlenmedikçe sorunun çözümünden sorumlu olan yöneticilere yönelik toplumsal talep yaratamıyoruz. Genellikle depremlerden sonraki sınırlı dönemlerde sadece şikayet edip yöneticilerden sorunu çözmesini bekliyoruz. Yöneticiler ise bilgiye dayalı toplumsal talebin baskısını üzerlerinde hissetmedikleri için konuyu hep geçici palyatif tedbirlerle idare ediyorlar, dikkatleri başka yönlere çeviriyorlar ve sorunun köklü çözümüne yönelik siyasi irade geliştirmekten kaçınıyorlar. Bu yıllar boyu hep böyle gitti, böyle gidiyor. Sanıyorum son sözü olarak bunu söylemek lazım. Burada işte ne yapmamız lazım? Zaten amaç da o. Bizim bu altın saatlerdeki amacımız da genel olarak o. Bu konularda halkı olabildiğince aydınlatmak, bilinçli bir kalite talebi oluşmasına yardımcı olmaya çalışmak. Bu kitabın da amacı, pardon, bu bölümün de amacı zaten oydu. Bu programda da 5 program boyunca bu konuları ele aldık.